خبیب کہتے ہیں، میں نے اپنی پھپھی سیدہ انیسہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بھی کیا تھا، سے سنا۔ وہ کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ رات کے وقت اذان کہتا ہے، اس لیے تم کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دے دے۔ یا آپ نے یوں فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ رات کے وقت اذان کہتا ہے، اس لیے تم ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان تک کھاتے پیتے رہا کرو۔ دونوں اذانوں میں معمولی وقفہ ہوتا تھا، بس ایک اذان کہہ کر نیچے آتا تو دوسرا کہنے کے لیے چڑھ جاتا۔ بسا اوقات ہم دوسرے مؤذن کے ساتھ چمٹ جاتے اور کہتے کہ ذرا رک جاؤ تاکہ ہم سحری کھا لیں۔ حدیث نمبر 3744، مسند احمد۔